Bueno, vamos a falar dunha festa que temos próxima aquí pretiño, aquí en Cornellá, Sí, da festa galega, non? Claro. A festa galega aquí, de Cammercadé. De Cammercadé, aí en Rosalía de Castro. De Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, os días 21... 22 e 23. 22 e 23. Pero 21 é a noite celta. Aí está. Vale. Que haberá, pois, con Anxo Lorenzo, vamos, o rompedor. Claro, a noite celta de 21, que aparte, ademais de Anxo, estarán tamén as Rosalieiras de Asociación Cultural Rosalía de Castro. Rosalieiras, exactamente. As Rosalieiras. Que nos prometeu o noso amigo Oliver, que iba a gravalas para despois telas no noso programa e darlle a coñecer a todos os nosos ointes. Sí, señor. Sí. Eso, pois, o venres. Despois o 22 é cando hai pois esa ofrenda floral que se fai pois sempre o busto de Rosalía de Castro, que estarán pois varios grupos, como é a participación e actuación dos grupos Banda de Gaitas, As Portelas de Lubián. As Portelas de Lubián, sí, que veñen aquí pois a tamén coa súa música. Claro, que é un intercambio que van a facer, porque resulta que no mes de agosto tamén irán eles. Exactamente. Sí. E tamén, pois, en ese momento, Toxos e Xestas, a Asociación Cultural Garimos de Badalona, e, como non, os anfitriones, a Asociación Cultural Rosalía de Castro. E despois, pola tarde, pois, ao mediodía, pois, hai un xentar, e ás 6 da tarde, pois, volvese a casa actuacións que serán a Garimos de Badalona, Cornellá para las Donas, Banda de Gaitas As Portelas de Lubián, Grupo de Danza de Gaitas Asociación Cultural de Rosalía de Castro. E pola noite, Amenea o Esqueleto. Claro que sí, dúas orquestazas. Dúas, ¿no?, orquestazas que veñen. Ven de Galicia. Esencia, que ven de Pontevedra, Fania Blanco Show de A Coruña. Estas dúas orquestas, vamos, os dous días, tanto en agosto, no 22 como 23. Sí. Estas son as que acaba unha e comeza a outra. Comeza a outra, sí, señor. E entón, pois, así desa maneira, música todo o rato. Música todo o rato e é baile. É baile, sí, señor. Tamén hai que decirlle que todos os que queiran asistir ali teñen a posibilidade de disfrutar da gastronomía galega de grande calidade e dos postres e produtos que ofrece a Rosmari. Sí, desde logo, Rosmari, que nos vendes da Coruña. Que nos vendes da Coruña. Tenemos que falar con ela en algún que sempre estamos dicindo e nunca nos poñemos de acordo para poder chamala. Pero bueno, que nos fale. Vámoslo facer, ¿no? Vamos a ver, si non é o xoves é o sábado. Eso, falaremos con falar ela. Con ela. Sí, señor. E entonces pois eso. É dicir que a gastronomía estará ben representada e además poden disfrutar dela. Hai que ir cun tempiño porque a veces fórmanse así unhas cuantas colas para unhas cuantas ringleiras. pero bueno, a xente, pois, o que quere é, pois, comer calidade. Moi ben. Que é o que se intenta facer ali, e tamén, pois, como é de costumbre dos galegos, pois, tamén cousas, como é a música, pois, tamén, música natural da nosa terra. Moi ben. E acompañados. Así que, xa o sabedes, todo isto é gratis. 21, 22 e 23 de xuño. Sí, vamos alá. Veña, continuamos con música de seguida. Vamos a continuar con música e enseguida pues encetamos con outra persoa. Vale. Radio San Boy. Per seguir l'actualitat del Baix Llobregat, informatiucomarcal.com. Notícies, entrevistes, reportatges, agenda. No et perdis tot el que passa al teu voltant. Ara, la informació del Baix Llobregat al teu ordinador o dispositiu mòbil. Informatiucomarcal.com. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Piña Música, vámonos ir, pois, a capital da Riviera Sacra. Aunque nesto se interés, penso que non, o noso correspondente non está na Riviera Sacra. Bueno. Está en Silleda, na Feira Verde. Pois moi longe non se atopa, en Galicia no, está. Logo. En Galicia sí, vamos, pero sempre, aunque este donde este, sempre nos ten moitas cousas preparadas e, en fin, que é un gran recolledor da súa, do seu facer. A máis encargado da sección que enche preguntou, non? Eso. Vamos alá, que é encargado desta sección. Vamos, pois, vamos alá, saudamos. Vamos alá, boas tardes. Moi boas tardes. Moi boas tardes, José Manuel. Hola, que tal? Bueno, que tal aí por Silleda? Agardando a túa colaboración de cada... de cada xoves? Cada xoves, sí, sí. Armando! Dime. Díbenos. Non nos escoita moi ben, non? Escoitasme ben? Sí, sí, sí, eu nos, sí. Nos sí que te escoitamos ben, pero tío, mellor non nos escoitar moi ben, non? Eu a vos tamén. Sí. Ah, vale. Antes de empezar, o que enche preguntou de hoxe... Sí. Quería falar a solas con Armando unha cousa. A solas? Sí, sí, pues, Armando. Que nadie, dime. Que nadie o sepe, veña. Oiche... Non sei se che dixo Xulio, pero vai unha botella, ou foi pai un encargo, unha botella de Ribeiro, sí, de catro parroquias, para compartir. Sí. Digo xo, por se Xulio se fai o parvo, ou non se lembra, sí, que é para compartir, eh? Sí, sí. Ah, é para sí compartir. E ademais é blanco, non? Sí, exactamente, Ribeiro blanco. No. O que pasa que... estamos ao tanto, non, Armando? Sí, sí, estamos ao tanto, sí. Pero vale, bueno, logo aparte, o recado chegou. Sí, aparte de que chegou, teño que dicir un secreto. Igual de Galicia a Barcelona, igual, polo, eu que sei. Polo avión... Igual se estragou ou quedou extraviado por aí en sí, algún punto de Galicia indeterminado, eu que sei. Antes de chegar ao aeropuerto, pasou algunha cousa, non sei, a botella non tivo moi boa. Pero sabe del, o de catro parroquias sabe del, eso non te preocupes que... Aparte de eso, o doutor do corazón díxolle que... Sí. Con prudencia. Eso, con prudencia, con xeitiño. Con prudencia, bueno, pero tens ben o corazón, Armando. Sí. Sí. Bueno, bueno, hai de todo. bueno, días, pero díxome... O corazón ten días tamén, non? Sí, sí, tamén ten días. Sí, sí. É que me dixo o doctor, díxome... Dixiño, podo beber viño? E dixome, pero a ti qual é o que che gusta tal? Digo, o hombre, o albariño, dixese, non me vas traer mo a min. E digo, como parvo. Chamalle parvo, eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, cara, aí tamén te retranco. Bueno, pois pues, iste era treixadura, pero... Sí. Que llevamos dicir? Claro. Bueno, pois... Pues, vale. Xa o agradecemento xa, o que pasa que aquí en público non queríamos decir, pero o agradecemento sabes que o tes, eh? Sí, sí. Xa, quería llegar a ser a broma Armando. Bueno, como ben dixeste na presentación, hoxe estou aquí na Semana Verde de Galicia, uh-huh, en Silleda, sabedes aquí que onde están estes pabellóns que se fan estas feiras de marzo, tan enormes que hai estes pabellóns aquí enormes que fan, pois, é tipo xantar de Obrense, pero máis incluso grande, uh-huh, dúas, tres ocasións o ano fanse, sí, grandes eventos, e este, uh-huh, o da Semana Verde, uh-huh, que este ano é pois do 6, hoxe o 9, pois é o máis, con diferencia, o máis grande. Claro que sí. É como un paisano que pasou por aquí non hai moito, dixo, bueno, xa a feira xa non é o que era, estas feiras van a menos. Xa as típicas frases de da xente maior, como xa non hai o ganado que había antes, nin a xente que había antes, pois claro, todo o que se paga agora lle parecerá pouco comparado con antes. Hombre. Pero o primeiro que vos teño que dicir, dinos, é que, bueno, estamos a 6 de xuño, pero isto parece novembro, ¿eh? Ah, porque temos un temporal, se parece que anda por aquí a borrasca Miguel. Un tal Miguel, sí. Onde estará el prove Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Acordáis de la canción? Sí, sí, una canción. Pues ahora se oye de qué manera, ¿eh? Me cago nomás. Sei que fai moito vento, ¿no? Vengo, Miguel. Pues mira, ventos de hasta de preto de 130 kilómetros por hora. Caray. E choivas, en algún caso, en algún punto, de 74 litros por metro cuadrado. Joder, pues caray. O sea, pues, estamos eso, ¿eh? Cuando sayas... A pocos días do verán, oficial. Sí. Bueno, parece esto, xa vos digo, parece inverno. Xa sabes, cando saías da carpa, unhas pedriñas uns bons collos para sair voando. No bolso para non sair voando, exactamente. Vou sair voando, esto... depende do aire, igual me daba para Santiago, me daba para Monfort. Perdóname un petisco. A ver, dille. En calquera caso... pois isto que se chama vulgarmente invernía, sí, ou se botamos manto refraneiro, que sí, eu son moi dado a ata 40 de maio. Non quites o saio, claro, 40 de maio aínda quedan uns días, poucos, pero aínda queda. Non? Entón, sí, sí. Pois bueno, teremos que recibilo ben e a mal tempo boa cara, abrigarse e xa está. Pero o que vos digo, eso, hai un temporal aquí forte, impropio das datas nas que estamos. Un Migueliño, non? Exactamente, un Migueliño. Perdóname, Xosé Manuel, perdóname un segundo. Sí. Acábame de chegar unha noticia polo por WhatsApp. Acábame de chegar unha noticia que que Benedicta Sánchez, a esa da productora esta que artista que foi con compañera Amador Arias, que o que ardeu, o que arde, pois acaban de distinguir coa medalla de Castelao. Moi ben. Sí, a quen? A Benedicta. A Benedicta, non sabes, artista do da película de O que arde. Ah, vale, que lle acaban de dar a medalla de Castelao. Ah, ostras, distinguida pues, coa medalla de Castelao. Noticia de última hora, pois pues, sí. Acabou-me de chegar, mandoume a noticia o seu compañeiro Amador. Ah, pois pues, Amador, temos que pedir o seu enderezo para falar con ela. Alédome, teño moitas ganas de ver a película e alédome porque unha paisana, unha muller, supoño que brava, do rural, como debe ser Benedicta, pois pues, seguro que merecía. Claro que sí, unha gran artistaza, según dicía Amador, falou nos dela, que di que ten unha historia preciosa e que sería interesante, bueno, pois falar con el Anchisco. Pois vamos, seguramente... Porque foi hasta recibida polo presidente. Vale, vamos a ver. Muy bien. Estará vivindo un sueño esta muller, sí, ¿eh? Sí, esta muller, sí. Algo... ¿Quién lle diría esta muller que bueno, que chegaría a zona de esta maneira e tal? Por eso, volvemos ao refraneiro, que nunca é tarde. Claro que sí. Pues muy bien. Dicho, boa, ¿no? Sí, sí, hay que felicitarla. En este caso, ¿qué le diría ela? Sí. Pues que llevaría a zona este reconocimiento, este labor, esta faceta súa, da interpretación, de bella, e que estuviera gozando como estará gozando. Ahora, claro. Estas cosas también... Enchime de orgullo, desde logo. Sí, emocioname incluso con a muller como ela, co ben que se comportou, tantos anos, además bailou unha muiñeira ali diante de todos. Sí, bailou unha muiñeira e todo. Oitente tantos anos, moi ben, moi ben. Pois xa intentaremos conectar con ela. A ver se conectamos con ela, porque xa falamos con Amador, xa falamos co compañeiro. Xa lle mandaremos un WhatsApp a Amador para que nos dé o seu contacto. Vale. Sí, claro, vale. Seguramente. Unha cousa. Bueno, pois a ver, rápido, tes... porque temo de pouco tempo. Vale, tes preparado entonces o... Gústame de hoxe, solo teño un. Bueno. Que ten que ver co deporte. A ver, hai máis cousas que me gusten, pero bueno, así o que me limpeaba a cabeza estes días de semana, así importante. Gústame, pois que... ten que ver co deporte. Gústame que se salvara o Lugo, que foi este martes, co empate a cero no Anxo Carro, contra Tenerife, selou a permanencia na Liga 1-2-3, na segunda categoría de nivel que temos no aquí no país. O sea, que o Lugo, que estivo esta tempada, pois entre Lusco e Fusco, non? Entre sí. Lusco e Fusco, estivo moi perto todo abismo, uh-huh. Ao final, con este empate en Tenerife, a vitoria do Oviedo, uh-huh. Contra o Rayo Majadahonda, pues, manténse en a permanencia. Estará un ano máis, un equipo humilde como Lugo, un Lugo, uh-huh. La provincia que nos representa aquí a mí, sin ir máis longe, uh-huh. Pues ter un equipo como Lugo, na segunda división, pues é unha honra e que maleda moito. E tamén maleda, en o caso do baloncesto, pues, a ver, entristeceme que baixara o Breogán, que non puido salvarse. A verdad que estivo aí unha temporada difícil, era debutaba na categoría, recén ascendido, e bueno, fixose un pouco longa e grande a categoría, e ao final o Breogán pues baixou outra vez a de categoría, deixa, sí, abandonou a ACB, pero o Obradoiro, uh-huh. permanece, que tamén estivo aí entre as cordas, uh-huh. permanece un ano máis, esos son 8 os que leva de forma consecutiva na ACB. Muy bien, o equipo bien. De Santiago Obradoiro permanece, tamén me alegra moito porque ten unha gran afición, e ter un equipo galego na ACB pues tamén sí. É interesante. Me gusta, sí, muy tanto, bien. Non me gusta. Non che gustan, a ver. Mira, non me gusta, por exemplo, que Galicia se chegue aos casi 4.000 casos de violencia de xénero. Sí. E dous deles de risco extremo, o sea que hai registrados actualmente casi 4.000 casos de violencia de género, pues que están denunciados, están pues un poco ahí latentes. Sí. Dos deles de alto risco, o sea que tienen que estar muy pendientes de que a cosa no vaya a peor ni haya una desgracia. Estos datos saliendo de un estudio que se llama Impacto de la Violencia de Género en España, una valoración de los custos en 2016. O estudio elaborou no a delegación de goberno, claro. Violencia de xénero, en canto a custes, estímase que os custes da violencia machista poden chegar aos 8.500 millóns de euros. Carai. Pero iso será en toda España, non? Claro, claro. Vale. Que decir, o estudio. Sí. Que a delegación de goberno de violencia de xénero a nivel nacional. No. Os datos que dei ao principio son os datos de Galicia. É unha exageración. O estudo é a nivel nacional. Sí, o impacto económico de 8.500 millóns de euros é a nivel nacional. Sí. Podemos pensar, pero onde saen estes gastos? Como se cuantifican? Pois provoca gastos no ámbito productivo, no laboral, no sanitario e no legal. Claro. Sanitario, xa sabemos por qué, lesións, etcétera. No legal, pues todo que a conflictividade laboral, os preitos o que se xeneran preitos por a violencia de xénero, a vigilancia tamén. No productivo, era vigilancia efectivamente. Claro. En o productivo e no laboral, pues eso. Baixas laborais, claro. Exagerado, sí, é moito alto. A producción das empresas, etcétera. Sí. Pero un 0,8 do PIB representa. Jolín. O sea que hasta no económico, se nos ponemos a fazer contas, repercute claro de esta forma tan impactante e no negativo. Claro que sí, señor. O sea que no, evidentemente no me gusta. De ahí está o non che gusta, sí, señor. No, teño unha curiosidade, uh-huh. Volvemos ao caso Elisa e Marcela, sabedes, que dixemos aí atrás que a película se grava o día 7. Sí. E demás galegos. Sí. O caso das dúas galegas que se casaron e unha fixou pasar, por muller. Sí. Pois ben, a noticia curiosa desta semana foi que unha muller argentina descubriu a súa bisaboa a través do filme Elisa e Marcela. Ostras. E resulta que esta argentina, se chama Graciela Mouri, descubriu que Marcela una de las protagonistas de la película, era su bisaboa. Jolín. O sea, que buscando en internet la repercusión de la película, buscó en internet, estuvo atando cabos, consultando pues con la familia da otra da protagonista, da outra protagonista Elisa, árbol xenológico para arriba, árbol xenológico para baixo, consultando, etcétera, etcétera, chegou á conclusión fidedigna de que pois Marcela era a súa bisaboa. Ole, Marcela e Elisa. Exacto, Elisa e Marcela é a película. A película, Marcela, claro, claro. A Marcela, supostamente, a Marcela da es decir, Elisa de Marcela de película era Y Elisa era bisaboa entonces da no, tal... Marcela. Ah, Marcela era bisaboa da tal Argentina, ¿no? Elisa y Marcela que casaron para tal. Sí. Buscando, llegó a conclusión de que Marcela fue a su bisaboa, porque sabedes que fueron perseguidas, tuvieron que emigrar no sé a qué país de Europa y al final acabaron emigrando a Argentina. Sí. Y ahora también se fala de una hipótesis, de dos hipótesis, de que casaran por amor, por amor que se profesaba una a otra, por amor, sin más, y también se abre una hipótesis de que Marcela tiña unha relación con un home tamén. Entón pódese pensar que era pois que igual era bisexual. Sí. En esa relación con ese home tivo unha filla, exacto. Tivo unha filla. Claro, claro. Claro, se non tería sentido o que acabamos de decir. Claro, claro, claro. Por eso é importante abrir esta hipótesis. Claro. É que din a Argentina esta familia di que esta hipótesis que creen boa, porque claro, si no, no tendría sentido, no tendrían descendencia, exactamente, sí. Agarrándose esta hipótesis, para llegar al final de la historia de que esta Marcela era su bisaboa, esta argentina, la hipótesis es que tuviera una relación Marcela con hombre, tuviera una nena, o hombre desentendeuse porque estaba casado. Sí. Entonces esta amiga Elisa fue a que propuxolle facer o casamento para salvarlle un pouco a honra de alguna maneira. Claro. Para que las mulleres solteiras con fillos pues imaginades. Tiña hombre, tiña un certo como outro o amante se desentendeu. Sí. Pois borroso o desprestixio, e ademais saíron fora de España, e aí pues quedou bastante. A Graciela Moura, esta argentina, que entende que Marcela era a súa bisaboa, di, pues, independentemente de que tivera unha relación bisexual e Marcela fose, que non entramos a xulgar nada, fose bisexual e tivera unha relación ao mesmo tempo que tiña con Elisa, tibera co señor este, o tibera antes co señor este e despois activo con Elisa, por as circunstancias, independentemente de unha ou outra justificación, sin entrar a xulgar, pois a hipótese, digamos, que dá opción a que Marcela fora a súa bisaboa é esta. Moi ben, moi ben. Bueno, pues... máis alá do amor que chegaran a ter las dúas, houve no medio unha relación con home que claro, unha descendencia que non bueno. Podía estar aquí. Muy ben, interesantísimo. A rapaz, entón, é curioso, non? Moi curioso e moi interesante, ademais. Sí, a raíz precisamente desa película tan interesante que a Elisa Marcela. Despois que lle aparecera... que lle apareceré ese familiar. Ah, bueno, pues, interesante. Unha pinceladiña da Semana Verde, que destacarías? Vale, pues diría pues, que, bueno, que hai aquí, bueno, esto é enorme. Sí. Se estiveste alguna vez, hai aquí dos pabillóns que son enormes, grandísimos. Estiveste en Xantar, pues incluso máis grandes que Xantar. Sí, sí. A marxe deses dos pabillóns, ainda hai unas carpas enormes fora, onde hai expositores, e maquinaria, bueno, unha xe de cousas, incluso algunha exposición itinerante, etcétera. Moi ben. E tamén asuntos gastronómicos, non? Claro, claro, hai produtos do país, reclamos turísticos, oferta turística de vilas galegas. Moi ben, moi ben. Portugal está presente, como non, moito portugués por aquí. Carai. E despois, pois, maquinaria, da maquinaria agrícola, estamos en Silleda, sabes que aquí hai bastante movimento ganadeiro e agrícola. E agrícola, sí. E despois xa expositores con diferentes, de artesanía, ata roupa... Unha mostra extraordinaria, vamos, que por eso precisamente que estás aí. Sí. Hai moito de todo. Moi ben. Bueno, pois disfruta del. Moitas grazas, non? Que non te escordo... sabes que o noso interese é que nos des esa pequena... Somos unha última pequena recomendación, a parte da Semana Verde, que se quedes vir aquí está. Ah, claro, claro. Sí, escoitámola e coincidenos tamén coa Festa do Galo de Cruces. A Festa do Galo de Vila de Cruces. Ah, sí, que, sí. Que mañá pasado, bueno, do 7 ao 9, entre sábado e domingo, é a Festa do Galo en Vila de Cruces. O venres, bueno, sempre tiran por todo alto. Aquí sí, a verdade é que non lle choran os cartos. Claro. O venres, mañá, teñen a París de Noia Panorama. Non unha, as dúas. Jolín. E despois o domingo teñen a Soraya, Sesión Bermú, Molín. Roberto Vilar, de Pregoeiro, as dúas. E pola tarde do domingo, Festival de Bandas de Galicia. Sí, a Pontredesma, Meaño e Merza, tres grandes bandas. Carai. Oye, en Vila de Cruces nos andan con... Non andan con historias, sí, no, para señor. Que a xente poida participar. Escoita, antes de que se me esqueza, hai que darlle os nosos parabéns a unha persoa que ti coñeces moi de perto, que sei que estuvo no Land Rover. Sí. Eu tuve no vendo. A ver se vos paso o teléfono do... Se tedes interese, claro. Claro. De igual chamar o Roberto Vilar, ahora que antes de que remate o Land Rover. Sí. Bueno. Pois, podemos pasar. E sí, foi a experiencia chula, estivemos ali. Sí, moi ben. Viste eso xa por... Corre por las redes sociais o sketch. Os sketch nos que saí. Eu vino en directo. Alberto. A vino en directo, moi ben, moi ben. Gostou, tú. Alberto, encantoume. Sí, hombre, sí. A mí encantoume. Vaya parella. Vaya parella. Aí vai este unha crack tamén. Tamén se queredes entrevistar algún día, esa señora, aparte de ser unha crack, é unha artistaza, non? Sí. Porque... Sí, que lle diría ela? Do mundo das orquestas a actriz. Pero que ademais ponse nos papeles de todos os tipos, non? Sí. Que a muller de non sei quen, a embarazada, a, bueno, de todo. De todos os sketches. Sí, pero eu outro día... Moi simpática. Eu outro día que me... mira que estaba solo na casa, estaba me rindo como un tonto. Dosinda. Oh, e despois, yo Alberti mirando para ela, tamén dicindolle tamén non sei que, pero ti... É bueno... Pois pues no. A experiencia foi boa, ver ali como fan o programa, falar con eles, que tiveran, que se lembraran del Pachamalo como invitado, pois pues, bueno, xa, é un perciño máis. Claro que sí, señor. Pois pues eso, nosos parabéns. Crecemento profesional de Alberto. Moi ben, nosos parabéns e que continúen. Unha aperta grande, José Manuel, que disfrutes dese de grande evento que estás a participar nel. Moi ben. Veña. Pues nada, hasta otro momento. Sabes. Graciñas por la tua participación. Vale, peña. De Covindeiro Xoves. De Covindeiro Xoves. Peña, Covindeiro Xoves. Hasta luego. Hasta luego, apertas. Radio Samboy.